Fagration, Melbourne, Reddick protest, Epura, Everi, Ladam, Brooks in Brigging, Snowrap, Afrika, Blind, Trackwoods, Rackham, Rage, Arwoods, Krabby, Fink, Drogict, Steelhorf, Drogict. Co się stało z naszym panem? Co z ideą, co z programem? Gdzie kierunek, co wskazany, był na zawsze zachwalany? Widowiska czekam otłoch, czem liczniejszy, tem groźniejszy. Do zakochania jeden krok, ja chciałbym stawiać kroków więcej. Co się stało z naszym panem? Przesłuchanie dokonane, wyrok został wykonany, a my jeszcze się spotkamy. Gdzie są panienki z tamtych lat? Gdzie są kwiaty młodości mej? Wpadła bomba do piwnicy, napisała na tablicy. Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Rozjebała ją rakieta, wystrzelona przed pościgiem. Cała klasa w strzępach leży, trafiona z helikoptera. Tu są ziemie Izraela, nic nie wasz się tu siać i niczego nie zbieraj. Dobre wieści Mirella, jakie? Opowieści dziwnej treści. Dzisiaj przyjmuje doktor Drella. Ojelela, ojelela, doktor Drella. Coraz bardziej pewien swego, tego co w głowie i w sercu mam. Nie ma panie tego złego, co by na dobre nie wyszło nam. Pluton egzekucyjny na ofiarę swą czeka wciąż, czeka i wciąż. Ten dokument elekcyjny, Bóg to dziadek, a diabeł to wąż. Taka tupa mi się marzy, co ma tysiące makijaży. Za trzy lata koniec świata, zastanów się po co ci armata. Gdzie są dziewczyny z tamtych lat? Gdzie są kwiaty młodości mej? Wpadła bomba do piwnicy, napisała na tablicy. Na głos wodza tak naszego, wszyscy nasi się zjechali. Nawet ci, co głosu jego, kiedy mali byli, nie słuchali. Otwierajcie swoje serca, bo kto serca nie otworzyć raczy, gówno, gówno, a nie film zobaczy. Taki ktoś to zero znaczy. Myślisz może, że więcej coś znaczysz? Mam pytanie, proszę pana. Bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Masz termometr i masz rtęć. Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Rozjebała ją rakieta, wystrzelona przed pościgiem. Cała klasa w strzępach leży, trafiona z helikoptera. Tu są ziemie Izraela. Czy jest coś do pozamiatania? Czy jest tutaj coś do prania? Och Mirella, och Mirella, przyjmie ciebie doktor Drella. Ciągle ktoś mówi coś. Ja naprawdę mam już dość. Nie nauczyli mnie niczego. Nie nauczyli więc też niczego złego. Gdzie są panienki z tamtych lat? Gdzie są kwiaty młodości mej? Wpadła bomba do piwnicy, napisała na tablicy. Tak. Thank you.